Bank Nil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral. I łupiesz z głowy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Opla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 19, niedziela 12 sierpnia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. 37-latek, który w Łodzi nożem zaatakował ratowników medycznych, może trafić do tymczasowego aresztu. W Gruzji żywa pamięć o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Będzie korespondencja w tej sprawie. Zdziwieni są kierowcy, którzy mają przymusowy postój na trójmiejskiej obwodnicy. Gdy nożem zaatakował ratowników medycznych, miał blisko 3 promile alkoholu. Są zarzuty dla 37-latka z Łodzi. Do zdarzenia doszło u zbiegu ulic Franciszkańskiej Wojska Polskiego. Do leżącego mężczyzny przyjechała karetka pogotowia. Gdy ratownicy pomagali mężczyźnie, ten wyjął nóż, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Zatrzymanemu 37-latkowi prokurator przedstawił zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz znieważania ratowników medycznych i kierowania w stosunku do nich groźb karalnych. Podejrzany podczas przesłuchania zasłonił się niepamięcią. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono blisko 3 promile alkoholu. Jutro prokurator będzie wnioskował do sądu o tymczasowy areszt. Dla mężczyzny grozi mu do 10 lat więzienia. Gruzini uznają Lecha Kaczyńskiego za swojego bohatera narodowego. Żywa jest pamięć o wsparciu, jakiego były prezydent Polski udzielił Gruzji na arenie międzynarodowej. Gruzińscy politolodzy są zgodni, że wizyta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi 12 sierpnia 2008 roku powstrzymała marsz rosyjskich czołgów na stolicę Gruzji. W Tbilisi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Przemawiając w Tbilisi do 200 tysięcy Gruzinów, prezydent Polski wezwał świat do solidarności z narodem, który na własnej skórze odczuł imperialną politykę Kremla. Po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego w Gruzji ogłoszono żałobę. Gruzini traktują zmarłego prezydenta Polski jak swego bohatera narodowego, mówił wtedy Polskiemu Radiu ówczesny pierwszy sekretarz polskiej ambasady w Tbilisi Maciej Dachowski. Pamięć o Lechu Kaczyńskim, o tym, jak on tutaj przyjeżdżał, szczególnie w czasie wojny czy zaraz po, będzie na pewno żywa. Pracujący wtedy i dziś w polskiej placówce dyplomatycznej Lech Kończak również podkreślał wielki szacunek, jakim Gruzini darzyli Lecha Kaczyńskiego. Po otwarciu księgi kondolencyjnej naprawdę kilka tysięcy osób złożyło wpis do tej księgi. W Gruzji stoją pomniki byłego polskiego prezydenta. Ulice noszą jego imię, a w trakcie uroczystości państwowych przypominane są zasługi dla tego kaukaskiego kraju. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zdziwieni są kierowcy, którzy mają przymusowy postój na trójmiejskiej obwodnicy, bo w pobliżu portu lotniczego ruch spowalnia kolumna wojskowa. Ta stanęła z powodu awarii jednego z pojazdów, który z kolei zablokował prawy pas jezdni w kierunku Gdyni. Szli w skwarze, a do pokonania mieli 0,5 kilometrów. Z dalekiej północy Polski do jasnogórskiego sanktuarium dotarła 36. piesza pielgrzymka archidiecezji gdańskiej. W grupie są też niepełnosprawni z wolontariuszami. Zawsze jest też motywacja, żeby iść mimo bólu, że nie idę tylko w swoim imieniu, ale też osoby, która wędruje ze mną na wózku. I mimo bolących stóp, nóg idę dalej. Ciężko bez miłości w ogóle wyjść na pielgrzymkę. Nie tylko jako wolontariusz, ale w ogóle. Pielgrzymka też uczy dużo miłości i postrzegania bliźniego w potrzebie. Goście z północnej części Polski modlą się teraz w kaplicy cudownego obrazu, a główne uroczystości w środę. 15 sierpnia to też Dzień Wojska Polskiego. O świcie odbyła się w Warszawie próba generalna przed wielką defiladą niepodległości. W środę przemaszeruje ponad 1500 żołnierzy, przejedzie 200 pojazdów, a na niebie zobaczymy 100 samolotów i śmigłowców. Próba była konieczna, bo jak mówią wojskowi, organizacja defilady w środku miasta jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Pomimo wczesnej pory mieszkańcy Warszawy przyszli na wybrzeże Gdańskie.

okrągłe oczy w pustą ścianę. Nie wierzy, przeciąga się, prostuje palce. Nie wierzy w nic i nagle wszystkie zwie. Paznokcie wbija. Nie interesowali mnie inni mężczyźni. Patrzyłam tylko na niego i tańczyłam tylko z nim. Późnym wieczorem odprowadził mnie pod sanatorium. Zanim weszłam, objął mnie i pocałował. To był delikatny pocałunek, ciepły jak jego oczy i pełen jakby niedowierzania. Przytuliłam się do niego, a potem szybko, nie mówiąc do widzenia, wbiegłam na schody. Przez zastawki serca widoczni na wylot z profilu. Oprawieni był jak złoto. Patrzą w powieszeni, na astralnym gwoździu. A mówi, że nie ma miłości. Kłamali, że miłość umarła. W sanatorium śpiewającym karbolem. Bardzo ludzką gruźlicę, noc jak ściana, za nimi jak wszechświat, z obojętnymi oczami gwiazd. I tylko oni samotny, odrapany mokny, ziemskiej ulicy, czasem, wysoko pod dachem. Okno doniczką pelargonii. Obrodziło czerwono miłość. Posypała się płatkami w dół. Siedziałam zamyślona i nie widziałam, jak nadszedł. Na dźwięk głosu odwróciłam głowę i zobaczyłam nad sobą jego ciepłe, szare oczy. Te oczy osadzone głęboko patrzyły na mnie z prośbą i z zachwytem. Thank you. potem była czerem, haczerem, ha patrzyła. A potem była czerem, haczerem, ha patrzyła. A potem była czerem, haczerem, ha patrzyła. A potem była czerem, haczerem, ha czerem. Każdą noc przed zaśnięciem wpatrywałam się długo w cienie na suficie. Zapamiętanym gestem wyciągałam ręce w ciemność. Nikt nie przychodził. Nie mógł przyjść. Moje ciało jednak odmawiało zrozumienia. Nie chciało uwierzyć w ostateczność tego odejścia. Miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni byli swy tobie, miłosierni. Yeah. Kiedy zostawiają mnie samą w pokoju, wstaję z łóżka i chodzę w koszuli od okna do drzwi. Od okna do drzwi. Julia, high upon the balcony, suspended. Stella umiera. I wypędzili mnie z jej pokoju. Dlaczego nie pozwolono mi siedzieć przy jej łóżku i trzymać ją za rękę? Może mogłabym ją zatrzymać? Nie, ja też wiem, że nie. I wiem, że postąpiono słusznie, wyrzucając mnie stamtąd. Za kilka dni mam przecież pójść na operację. Wiesz, o czym mówię? Mówię o tamtej chwili, kiedy leżałam na szpitalnym łóżku, tak czysta, tak antyseptyczna, że już nie byłam sobą. Moje wyjałowione ciało nie było mną. To był obcy zapach chloroformu i gazy. codziennie. Sekuje moje ciało. Wszystkie wnętrzności oglądam, oddzielnie układam pragnienie, tęsknotę, ból. Codziennie sekuję moje ciało, wszystkie wnętrzności wyjmuję i oglądam, oddzielnie układam pragnienie, tęsknotę. Kiedy dostałam zaproszenie, postanowiłam pójść na ten wieczór powiatowej poezji w powiatowym mieście. Odbywało się to w redakcji codziennej gazety. Zaprowadzili mnie do małego, czarnego od dymu pokoju. Posadzili na najbardziej wyeksponowanym miejscu i poprosili, żebym czytała. Ledwo skończyłam, zaczęli hałaśliwie wybierać się do kina, zapraszając i mnie. A kiedy odmówiłam, kiedy odmówiliśmy oboje, podeszłam do ciebie i zapytałam, dlaczego nie chce pan iść do kina? Czarne okulary zasłaniały ci oczy. Nagle zrozumiałam. Ten gest, moje ręce sięgające po słoik z lekarstwem, pusty słoik, który potoczył się na podłogę i tam już został. Oczekiwanie na ulgę, która nie przyszła. Umarła Nina pośród mokrych prześcieradał. Kręciła szyję sznurkiem od bielizny. Jeszcze patrzyła przez niewielkie okno, gdy przyszła śmierć. Fioletowo złota, złota, fioletowa samotność. Umarła Nina, nie żyje, niedopasz usiadł na włosach. Zimne oczy zagląda, to Nina umarła na sznurku od bielizny zawisła. A nie my świadek, tylko się przygląda. Gdy biodrem jedwa potrąca, patrzą na nią, ściskają oczy, myślisz nieodwórnych mięśniach. O twarzach jak negatyw słońca, który rozpłyśnie, zalśni. Gdy ona tańczy jak anioł na wysokich obcasach, spięta w powietrzu, na palcach idzie i trzyma w rękach. Jaki śmiech, jaki dźwięk, tańczą piersi każda osobna. Głębiej wycięty trójkąt serca. Tańczy Nina, tańczą biodra, rozkołysane, zasypiające senne. W tym samym ruchu, trwające wiecznie, w opowieści ostatniej, uniesionej, ciemnej. Głos, który wabi, głos, który odpycha, głos, który mięśnie napręża i znika. Głos, zadławiony milionem pocałunków, pukający zwierzęcy głos. Dziś w życiu chwila. Tańczy Nina na sznurku, nie żyje ta Nina. I czemu taką piękną ma szyję, takie nogi jak słowa refrenu. Że ten kręte drogi krwi płyną gdzieś. Kręte drogi krwi dziś za mało. Kręte drogi krwi tylko dziś. Kręte drogi krwi i po nich nic nie zostało. Kręte drogi krwi. Kręte drogi krwi. Kręte drogi krwi. Siedzieliśmy w milczeniu. Ja na brzegu łóżka, ty na krześle przy stole. Ciemne okulary odcinały cię od światła. Nie mogłeś zobaczyć moich łez. Czuję się dzisiaj źle. Powiedziałam lekko ochrypłym głosem. Nie będę mogła mówić. Usłyszałeś? Twoje wargi drgnęły. Powiedziałeś cicho. Dobrze. Dzisiaj sobie pomilczymy. Była to retransmisja koncertu Puls poświęconego Halinie Poświatowskiej z 26 maja 2018 roku. Skomponowane specjalnie na tę okazję utwory wykonali m.in. Brodka, Renata Przemek, Natalia Sikora, zespół Jarzębina, Skubas, Wojciech Waglewski i Eldo. Koncert zrealizował Everton Thomas, audycję przygotowała Aleksandra Budka. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 15 sierpnia. Ekstra rabaty w sklepach MediaMarkt.